قرآن محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین محمیشہ تر و تغاو خوشحال ساتھا محترم شیخ القرآن سید امیر حسین باچا سے درس حدیث مشکات شریف ممبئی جلد شروع کی گئی دعوت اس کراچی کے دوحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مڑے کے دوحید گل سرا اور خیبر پختونخوا کے جہانگیر کی سردارنی اظہر فروز سرا 0313-5686-087 الرحمن الرحیم الفصل الثانی دویم فصل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لے فرمائی لما نزلت هذه الآیت کلشد آیات را نازل شو والذین یکنزون الذهب کسان چې جمع کوي سر زر والفدوة او سپین زر او دا اللہ لار کې نه لګی نو رسوی فبشرهم بعذاب علیم کبر ذلک علی المسلمین دا خبر په مسلمانانو سخت شوی وا ذکر ظاهر د آیات او ظاهر خو عموم دی چې بس وکم مال جمع کوي کنه اټولونه لګول نو بس در پاره ده شي دي نو عمر رضی الله عنه انا فرج عنکم زتا سونه دا پریشانی لری کوم دین کې خو حرج او تنګی نشتا فانطلق الار فقال فرمایلی یا نبی الله اذا الله پیغمبر انه كبر على اصحابك هذه الايه بشك مشکل شوه د ستا په صحابه کرام باندې دا آیات مبارکه فقال الله حبيب فرمایل ان الله بشك الله بیشک الہ العالمین ند فرض کرے زکاة اللہ لیتویب ما بقی من اموالکم مگر دید پار چپاکی حاغ چپاکی دیستاسو دمالوننا اللہ ندی فرض کرے زکاة ان اللہ لم یا فرید الزکات انی دے فرض کړه زکات الا لیتویب ما بقی من اموالکم مگر دې د پاره چې پاک کیغه چې باقی دي ستاسو د مالونو نا و انما فرض والمواریث او فرض کړي دي موارث نو کدا سمبوت لکه مال جمع کول ناروا د میراث ولې فرض کولو دا مال چې زکات یې ورکو پاک دی میراث فرض کړي چې رستو خلکو لم پاک پاتې شي کچره مطلق مال جمع کول ممنوع و نو نه به زکات فرض و او نه به میراث فرض و و ذکر کلمتن او ذکر یو کو دیو کلمې دا کلام دراوی دے دے ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا بعد المواریس نا دا اللہ پیغمبر پس خبرو که خما تیاد ندا لتکون چیشی لی من بعدکم دا پار دا غشا چیتا سن رسو دی فقال فکبر عمر والله اکبر وی عمر رضی اللہ عنہ ثم قال له او بیا ورته د الله حبيب ولا اخبرک یا خبردارې نظر کوم تا ته بخير ما یکنز المرء غور هغه چې خزانه کوي سړې المرأة الصالحة ببنی کا دیندارا تقوا دارا اذا نظر الیها سرتو کل چرا خاون دی تو گوری نو خوشحال او گرزی دل را داغی پا جمال د صورت او پا حسن سیرت بانی و اذا مرها کل چی خاون ورته حکم کی اطواعتو نو دیتا بداری کئی خدمت کئی و اذا غاب عنها او کل خاون چی غائب وی نو حافظ وته داغه د حقوق او چې د دې د نفس سره دی مال او اولاد او کور سره دی د دې ټولو حفاظت کوي. نګور حدیث کې دارالل چې کنز مذموم هغه دی چې زکات ته ور نکړې شي. اچې زکات ته ور شکړې شنو کو سمره مال دې دچا نو دا شریعت کې مذموم نه دی. د جمهور صحابه داوي چې وعید راغله دې په مانعینو د زکات راغله دې چا زکات ورکو نو کو سمره مال دې دا په شریعت کې ناروا او دا غ کنز مذموم نه دې. رواه ابو داود د دې حدیث روایت کړ دې امام ابو داود رحمه الله. د جابر ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته قال نے فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی سیاتیکم رکبن مبغضون زرد چراب شتا ستا اغا کافلا مبغضون چاب بدگن لشی مراد تی اغد زکات اصول کون کی عاملین دی ویدہ طبعاً بدک گردشی شرعن نا زکا دا مال ارچا تا محبوب دی نو دی اخلی مال محبت دی نو دی خو مال اخلی نو دی اغبت گنی. اچھا داز میری چه باز عمال با بد اخلاقی متکبر بای نو خلق بے بدگنی دا وجه دا بد و اخلاقنا دا نگنی چه زکاة ورکول بدگنی دا خود اللہ رب العزت حکم دے و عبادت دے. فیدا جاؤکم کلچ راشی تاسو تفرحبو بهم اقولوا لهم مرحبا واهلا وسهلا خوشالي سرګند کید دی پراتلو او مرحبا ورته وایي وخلوا بينهم وبين ما يبتغون خالی والے او کای پمند دی کی هغه چې کوم زکات طلب کای زکه دی بادشاہ وقت را لی گلی اول الامر را لی گلی اتاسو لوی واتوی اللہ واتوی الرسول و اولو الامر منکم فا ان عدلو کچری ده انصافو کو پاغستو د زکاة کی او ظلم پریخو نفل انفسهم ده زانو ده پار بی اجروی و ان ظلمو فعلیهم اک ظلمیو کنو پدی ببوجوی وعرضوهم او دی خوشحال کئی اے ناراض کوئی ما فإن تمام زکاتکم رضواهم پوروالد زکات ستاسو وغد دی رضا کولی کمال رضا دویدا وليدعو لکم او دی دی تاسو د پار دعا مغواڑی رواه ابو داود رحمه الله. وان جریر ابن عبدالله رضی اللہ عنہ قال جانا سن راغلی وسا خلق د باند شان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تا فقالوا ویلو اننا سم من المصدقین یاتونا سخلق د دی عاملین نا را یاتونا رازی مونتا فَيَظْلِمُونَ نُمُنْشَرَ ظُلُمْ كَيْ رضا الله حبيب ورته راضي کوي مصدقي کوم د عاملين استاسو قالو دی یا رسول الله وان ظلمونا اگر کوم سره ظلم کوي قال الله حبيب راضي کوي دوی وَإِن ظُلِمْتُمْ اگر کتاسو سر ظلم کی دیشی رواه ابو داود علامہ سندی وی اصل کی عاملین ظلم نکولو خوچے راتلل لدی دمال سر محبتو نداغستلو تدی ظلم وی دیکی داننے کنی چی عاملین پا ظلم برقرار پرے خون بلکه وی چې الله مکرر کړی او ورته ورکړي لدیدې کې په دې نسبت د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا وی رواه ابو داود وان بشیر ابن الخصواسیہ وإذا خصواسيا ام بشير وا اسو کوئی نہ دے پنیا گانو کی وا قال قلنا دا بشير ابن الخصواسي وای مونږ ویل ان اهل الصدقه يعتدون علينا دا اهل د صدقي یعنی عاملین دای زیاته کی پمون افنکتم من اموالنا یا پټکو موږ د مالونو به قدر ما یعتدون پاندازې هغه چې دی زیاتې کوي قال لا نو د الله حبیبنا یک باز مال پټول خو خیانت دی او خیانت خو مکر او دروغ وی رواه ابو داود دراف ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے روایت تے یہ فرمائی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی العامل علی الصدقۃ بالحق عامل پرا غنڈول د زکات چلے پا حق سرائی کالغازی فی سبیل اللہ دے پشاند غازی فی سبیل اللہ دے غازیم دا اللہ و دا رسول دا حکم پورا کولو دا پاراو تھے او عاملم دا اللہ و دا رسول حکم پورا کئی والعاملین علیہا حتی یرجع الی بیتی ہی تردی جواپس را شیخ ملکورتا رواہ ابو داود و ترمیزی رحمہم اللہ وعن عمر بن شعيب نبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائلي لا جلبا ولا جنبا دا په باب الزکات کې مرازي او دارنګي دا په د اسونو په منډه کې مرازي د جلب او د جنب دو صورتونه دی یو صورت د زکات ته یو د اسونو د منډه په مقابله کې دی وګوره ځان پوي کې چې بیا مال اورول شي بیا د زکات صورت ادارې چې بازي ساعي عامل د مال د خاوندانو د زایونو نه چرته لري کینی امالکانو لوي چې خپل زناور دل تراولي عدل ته به حساب کوو تاسو نه به زکات اخلو نو دې ته وی ولا جلبا ته دلته ناس ته خلکو له تکلیف ورکې ته ورپسې ځي دا غي ماکینو زینو ته بځي ځکه د جلب معنی لغوي د راخکل د دې کې زناور راخ کې شي دی وجه نه دی ته جلب وي او د جلب معنی جذب او جمع مرازي وې په بعد اوقاتو کې د مال خاوندان عاملین تنگی نو ایدی پر اگورا ای چرت دا سلری زیل لارل نو عامل چراغ دی نشتا و یا خود غلط لی یا رسیل لا هبای نو دی تجنب وی مال والا رخل شوی وی که پا خجلا حبوس عاملین رازی زکا جنب مانا و لری تلل دم مالون لری بوتلل جلب او جنب دواړه ناجیزی ته پسو پوښوي او په دواړو ځایونو کې د نفی په معنا ده نه دا یعنی نه د جلب اجازه شته او نه د جنب ځکه جلب سره مالکانو له تکلیف ده او په جنب کې ساعین او تسره او عاملین له تکلیف ده او یو د اسونو په دو کې وی ایو ای بعضی اوقاتو کې بعضی اس داسې دي چې د شور او چغو نه بغیر تیز نزی او پسې به شور او چغې کې لکه ناغوانو ولا بعضی ټول کې کوي کنه بعضی غیر ټول کې ډمب ډمب نه بغیر څه نه کوي لکه ټول کواله بروستي نو بعضی اوقاتو کې یو فریق داسې سړې ساتلې چې ته به شور جوړ کې چې دا اس خمنډه وای دې ته جلب وای شور جوړ کړي او د شور په ذری اس مخ کې کول غواړي ا د دې شور نه بغیر د مخ کې کېدو امید ني او ولای قاری رحم الله وای د دې د ممانعت یو وجه دام ده لما يترتب عليه اضرار الفرس دي کې اصل نقصان رسه په زور یو شی په منډو کې او دا غ دور زور نشته غته ولا سزا هي ظاهري اسباب داسې جوړه دي ته د اسونو په منډه کې جلب وایو موږ پوښوي پکنا وی باز یو خاطو کې یو فریق د اسونو د اس په مقابله کې یو زائد از ځان سره ساتي چې دا مخکینه ستړې شنو په دې دویم بکینی دې ته جنب وایي اړه لیبل روان کړي چې اسو به لمنډه دا بولو کې یو په دې بل کې دي وای دا اسونو د منډي مقابله مقصد دې د دای د منډي قوت معلومول رجیتل یو نه په بل سور شي پته هونه لګی دا ولا توخذو نبشی غسته صدقات د دوی الا فی دورهم مگر د دای په کورونو کې اکم زه کیچ دا مالکان دی نو عاملین بدل تراشی او زکات بتوالی وان ابن عمر د ابن عمر رضی الله عنه ما نه روایت ده فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من استفاد مالا چاچی فائدہ کو سمال نو مال حاصل کو فلا زکات فیه نو پدی کی ب زکات نی حتا یحول علیہ الحول چکال پی تیر شی رواه ترمذی و ذکر جماعتا انهم وقفوه او ذکر کړی دی امام ترمذی او جماعت دو علماء چې غیدا موقوف ګرځول دی په ابن عمر رضی الله عنهما باندې مال مستفاد ستوئی آبائی مال مستفاد دتا سلفقہ کم تیر دی د شر پا استلاح کی مال مستفاد دی توئی د نصاب مکملېدو نفس د کال په منس کې کمال چې حاصل شي دي تمال مستفاد وای. لکه مثال په تور زد نصاب مالکم خودی منز منز کې نور مال راغې دي تمال مستفاد وای. ادمال مستفاد فقهاء کرام دری قسمو ذکر کړي. یو قسم دا دے گورا پا مسئلہ بالا پوئی گئی چی دا اقسام ذہن کی راشی. مالک دا مخ کے نا دا مال مالک دے او دا کال پا دی منس کی دا مال دا جنس نا نور مال ورطا ملاو شو او دا مال مستفاد دا گٹو دا کبیلی نئی. لکا تجارتیو کو دغا پیسو گٹو کا د مثال په تور د لاکو نه دو جوړې شوې یا دا د اولاد د قبیلې نه مخ کې سلوي خوس نور بچي پیدا شول اتیا شول د ګډو بيزو کال منس کې دې بار کې د فقهاو اتفاق دی چې دا مال مستفاد به د مال سابق سره جمع کیږي ا د دوارو کال به یو کال شمیرل شي مستقل بد دی مال مستفاد د پارا حولان حول د کال تیریدل شرط نه دی. اگر کده کال د ختمیدون یو سورز مخ کی حاصل شو لکه سبب ته زکات ورکه نندر ل لکونه روپی را لې نو دا مال مستفاد دا اصل مال تابع وي. او دې کې د فقهای کرامو رحمهم الله اتفاق دي دا مسله اختلافي نه ده. پدې څوک پوښوي بھائی دویم قسم د مال مستفاد دا ده چې د مال سابق د جنس نه نه ده. لکه یو سره د بیزو د ګډو بیزو د نصاب مالک ره شپږ میاشتې پس دو خانو د نصاب مالک شو یا مخ کې د سره سونا او چاندی به قدر نصاب شتا هدا کال کې یو پینزو خانم د مالک شو. نچون کی دا مال مستفاد مختلف الجنس دے نو پا اتفاق دا با پا مال سابق کی نظم کی گی بلکہ دا دوارو جودا جودا کال لینا غیو خوشپنگ میں اشی تیری شو شپنگ میں اشی پس میں زکاة ورکے ادا بل شپنگ میں اشی پس را غلی دا دی با دا دی کال برا کی گی علا بے زکاة ورکے پا دی مسلم پوشوئی. دریم قسم د مال مستفاد دا ده چې دا د مخ کې مال جنس ده خو د مخ کې مال غټم نه دا او اولادم نه ده بلکې په سبب جديده سره حاصل شو یو نوې سبب دی داغه د پاره. ای مثال په تور یو کس سره بقدر نصاب نقد روپی موجود دی خو پدې منځ کې ولا چا یو دولا قانون یې سی به سوار کی یا وصیت او میراث په ذری حاصل شي یا پینزو خان د مخ کې نو ا پینځه نور واغستل نو دی بارکی دا فقہا و اختلاف دے چی دا با دا سابق سر زمکی گی کنا پا مسئلہ او رسی دے کنا نو دی که دا علماء و مذاہب دی احناف علماء کرام وی چی دا سی کسم مال مستفاد بم دا مال سابق سر پی وسکی گی او جوب زکات د پاره دی د پاره حولانه حول د کال تیری دل شرط ندی بلکې دا به د مخ کې مال تابع وي. د مخ کې مال بسوي تا تابع بی ائمه ثلاثه امام اسحاق دی وی دا با مال سابق کی نظم کیگی بلکه مخکینی مال جدائی صاحب دے او دا مال مستفاد با جدائی صاحب او کالوی امام مالک رحمت اللہ علیہ اقوال مختلف دی یو دا احناف مطابق دے او د دې د پاره دا حدیث دلیل لمن استفاد مالا فلا زکات فيه اوس پوښې په مسله کنا دا د دې دریم قسمه مال مستفاد بارک خبره ده او دا روایت موقوف ده احناف وی دا پا غدویم کسم مال بانے محمول لے دویم کسم وی یاد کرے ہو کنا من استفاد مالا فلا ذکاتا فیه حتی یحول علیه الحول وی دا غدویم کسم وی یاد آئی کپوینو شای پا خبر بانے او غنور علماء دا دریم کسم وی یاد آئی او دی حدیث کی سندی کلام و متاسواو ریدل وی وذکر جماعتن امام ترمیزی و جماعت دو علماء ذکر کرے انہم وقفوه على ابن عمر وان علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لباس ان لباس سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نتپوش کړو فی تاجیل صدقته پتلوار سر ور کول د زکات د قبلان تحلا مخکی د دینه چې دا واجب شي دا تحلا من قبل ان تحلا بکسر الحاء تجبا لکه قران کې راغلي امرتم ان يحل عليكم غضب دا ان يحل په معنا د وجوب دی او کله تحل شي ندا په معنا د نزول له تحل قریبا من دارهم فرخص له فی ذلک نو نبی کریم علیه السلام ورته پدی کی اجازه تو فرمایلو چته د نصاب مالکی کال لاثیر نه ده زکه وجوب خو په حوالانه حول باندې ده کنه اته مخکې زکات ورکې دی یو کال د دوه او د دریو د سلور رواه ابو داود و ترمذی او ابن ماجه و دارمی یو نو ګره د احناف مسلک دی زکات مخکم ورکول شي امام شافعی امام احمد امام ابو حنیفه رحم الله وای جائز دی لا کال پر شوه نه ات زکات ورکه امام مالک رحم الله باز علماء وای جائز نه او دی حدیث کې علماء سندی کلامم کړي امام مالک رحم الله د جواز قائل نه ریا وای چې زکات خو ای اسقات الواجب تا ولا اسقات قبل الوجوب لا شی واجب شوی نه د څنګه ساقته وسوارک الصلات قبل الوقت و اذا خدا شو لکه د وخت نه مخکی مسکه کپونه شوی په خبره باندې ادا نور لماید جواز قائل لی تا حدیث امام ابو داود امام احمد ترمذی ابن ماجہ و دارمی ذکر کرے امام داری قطنی پدی کی اختلاف ہم ذکر کرے او دارنگ امام بیحقی دی دوارو دا خبر راجح گرزو لے چی دا حدیث مرسل لے دا حدیث سرے دارنگ امام ابو داود ام راجح قول دا دے چی دا مرسل لے حافظ ابن حجر دا گنڈ روایات را جمع کری بیاوی وی هذه الروایات ولیس ثبوت هذه القصه فی تعجیل صدقه العباس ببعید فی النظر بمجموع هذه الطرق وین د ثبوت د دې کسی پتلوار د زکات ورکول د عباس رضی الله عنه کی د نظر نه خبره بعیده نه خو چې مجموع او طرق ته وګوري نو د مجموع او طرق نه څه جوړیږي غن خپل حدیث الباب دا سندن مرسل او مرسل د اقسام او د ضعیف نه ده وان امر ابن شعیب نبیه ان جدیه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطبا واذا الله حبيب خطبه ویل و خلق تفقال فرمایلی علام ولي يتيما له سوق چ والیو غرزی د یتیم چ د دی د سمال فل يتجر فيه نو دی مال کی دی ورثه تجارت کای خرسی او اخلی دی چ س گټ پکی کی پدی مال یتیم کی ولا یترکو ندی پریدی حتا تا اکوله صدقتو چی اخری دی لرا او کم کی دی لرا زکات رواه ترمیزی وقال فی اسناده مقال وی پسند دی حدیث کی مقال لے لئن المثنى ابن صباح ضعیفن ادای او بل اختلافی مسئله دا چې د نابالغ او د یتیم په مال کې زکات شته کنه تاسو خو د فقہ کتابونو کې خپل مذهب او مسلک زده کړي په دې حدیث کې د یتیم نه مراد مطلق نابالغ دی اگر چې دا غو د والدینو انتقال نی شوی بازی بچی تا پس طریقی مال پاتی نو دی که دا ائمه کرامو اختلاف دے ائمه ثلاثا رحمهم الله تعالی دا دی خبر قائل لی چه دا نابالغ پا مال کی زکاة واجب دے اولی او د دې مال نگهبان او محافظ به زکات ورکړي یو د دې دا حدیث دلیل دی دیم د عائشی صدیقې رضی الله عنها د اثر نه د استدلال کوي عبدالرحمن ابن القاسم نبیه وی عائشه بیبی رضی الله عنها چې زما تلینی و اخلی یتیمین فی حجرها فکانت تخرج من اموالنا الزکاة و ایزاو زمای و رور جردی پا جولی کی یتیمانا زمون دا مال نبی زکاة استو امام مالک په موطا باب کې د کتاب الزکات کې اباب زکات اموال الیتاما کې دا حدیث ذکر کړي. امام مالک په موطا کې باب تړلې نو ائمه ثلاثه دری واړ را جمع دي وای چې د ماشوم او د نابالغ په مال کې زکات شته. احناف وای چې نابالغ په مال کې زکات نشته ځکه دلته مکلف نه دینو. او هغه حدیث ځان ته دلیل جوړای چې دا حدیث ابو داود شریف کې راغله ويرفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. درې کسان مرفوع قلم دی او درې تر دې چې راویښ شي ماشوم چې بالغ شي لیوانه چې د ته عقل راشي. او کتاب الاثار کې امام محمد رحم الله دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قول ذکر کړي چې له سفې مال یتیم زکات امام محمد رحم الله وی په دې کې آثار مختلفه راغلي. اې د صحابه او د وختونو دا مسله اختلافي ده. واهبها الینا الله یزکی حتا یبلغ وی په دې آثار مختلفو کې مونږ دا خبره محبوب ده چې د نابالغ او د یتیم د مال نه د زکات نشیشته تر دې چې دی بالغ شي. سعید ابن المسیب چې مشهور تابعی دی وای لا تجب الزکات الا على من وجبت عليه الصلاة والصيام. زکات نو واجبېږي مگر پاغه چا چې روزه او مصب واجب دی. نو په ماشوم نو روزه واجب ده او نو په مص واجب دی نو زکات په څنګه نه. بهر حال مسله د فقهای کرام په منس کې سره اختلافی و. او حدیث د باب ضعیف ده. الفصل الثالث